heel graag willen doen. Want ik wil ons werk ook blijven doen. Het is belangrijk inderdaad om duurzame ontwikkelingssamenwerking te blijven doen in Afghanistan. Want dat is waar de basis ligt en waar Afghanistan van opgebouwd zal worden. Niloufar Rahim, dankjewel. Ruben Brekemans, u ook bedankt. En Martine van Bijlet, uiteraard ook bedankt. Dit was Bureau Buitenland voor vanavond. Zometeen Kunststof met Jelly Brouwer. En theater, en zij heeft theatermaker en artistiek leider Eli Den Boer te gast. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Jeroen van Kan. De Tweede Kamer erkent de misdaden van terreurbeweging IS tegen de Yazidi-gemeenschap als genocide en misdaden tegen menselijkheid. De meerderheid stemde vandaag in met een motie van die strekking. De Yazidi's zijn een etnische en religieuze minderheidsgroep in Irak die zwaar werd getroffen door geweld van IS. Vrouwen werden tot slaaf gemaakt, kinderen gekidnapt en mannen gedood. De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad overleggen vanavond over het toegenomen aantal coronabesmettingen bij evenementen. Utrecht laat voorafgaand aan het overleg al weten over te gaan tot extra maatregelen. Zo worden er meer BOA's ingezet tijdens uitgaansavonden. Uit de weekcijfers van het RIVM blijkt dat de helft van alle geregistreerde besmettingen plaatsvindt onder jongeren tussen de 20 en de 24 jaar. De rechter stelt het kabinet een deadline van 3 maanden in de zaak over het ophalen van 5 Nederlandse IS-vrouwen die vastzitten in Syrië. De vrouwen willen al sinds 2018 dat hun strafzaak wordt beëindigd omdat ze niet bij hun rechtszaak in Nederland aanwezig kunnen zijn. Als de vrouwen niet naar Nederland worden gehaald, dreigen de strafzaken tegen hen gesloten te worden. Het OM hoeft 19,5 miljoen euro voorlopig niet terug te betalen aan Surinaamse banken. Het gaat om geld waar het OM in 2018 beslag op legde op verdenking van witwassen. De Hoge Raad vernietigde vandaag een beslissing van de rechtbank, waardoor de zaak nu over moet bij het gerechtshof. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Bank Giro Loterij Zomerconcerten. Met Hannes Minnaar, Fuse, orkesten uit binnen- en buitenland en vele anderen. Van Dvorak's 9e tot Bernstein's West Side Story. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Met ook nog eens aantrekkelijk veel voordeel. Zoals alle André Lon, Dove en Simpel, nu tot 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. 50% korting voor deelnemers van de Bank Giro Loterij op zomerconcerten.nl. Regiobank is al 100 jaar de bank in de buurt. Samen met andere lokale ondernemers zorgen onze zelfstandig adviseurs voor leven in de buurt. Want als buurtgenoten helpen we elkaar, juist nu. Koop daarom vaker bij lokale ondernemers. Beter voor de ondernemer, beter voor de buurt. Regiobank, de buurtsamenbank. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Dwalen door de zalen, het kan gelukkig weer. Zeker in het De Pont Museum in Tilburg. Met 6 nieuwe tentoonstellingen in een ruim opgezet gebouw. Verrassende kunst, een zonnig caféterras en een weelderige tuin. De Pont Museum, een perfecte dagtrip. Reserveer op depont.nl. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. Ga op reis in een boek. In onze boekhandels en op Libris.nl vind je het beste zomerboek. Zoals De Zevende Zus van Lucinda Riley. Het nieuwste deel uit de meeslepende Zeven Zussen-serie. Ontdek het bij de Libris boekhandel en op Libris.nl. Liggen, leunen en wegdromen. Het kan allemaal in een opblaasbaar kunstwerk. Tussen de zuilen van de Sint-Janskerk in Schiedam ligt de Stadskokon van Florentijn Hofman. Kijk voor gratis tickets op de website van het Stedelijk Museum Schiedam. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Als theatermaker neemt hij zijn werk akelig serieus. Een toneelstuk over zijn vader speelt hij met zijn vader. Hij werkte bij het Leger des Heils en onlangs 7 maanden bij de IND als research voor zijn nieuwste stuk over de complexiteit van de asielprocedure. Het Salomonsoordeel. Hier is Eli Den Boer. Kunststof. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, Eloy, ik was zo blij om dat Bijbelverhaal weer eens te horen. Het Salomons oordeel is een van mijn favorieten, omdat het zo spannend is en naar eigenlijk ook. Wanneer hoorde jij dat Bijbelverhaal voor het eerst? Weet je dat nog? Nou, dat zou ongetwijfeld mijn vader zijn. Die jou dat voorlas? Of? Nou, voorlas niet, maar het is een man van verhalen. En, mm-hmm. en hij heeft me ongetwijfeld op een van onze vele autoritten. Hij is acteur ook, hè, ja, je vader? Ja, en heeft hij me dat verhaal wel verteld, ja. En, doe me even in het kort, voor de niet-bijbelvaste omhoog. Toen koning Salomon twee vrouwen bij zich kreeg, die beide beweerden de moeder te zijn van hetzelfde kind, toen vroeg hij de baby in tweeën te laten snijden en elk een deel met een van de vrouwen mee te geven. En op dat moment stond er één vrouw op en die zei: ho, stop, dit niet. Liever dat het kind blijft leven, mijn kind blijft leven, dan dat mijn kind zal opgroeien bij de andere vrouw. En op dat moment wist Salomon natuurlijk genoeg. Hier vocht een vrouw voor het leven van haar kind. Mm-hmm. En was de conclusie snel getrokken voor Salomon. Ja. Maar het legt ook bloot, en daarom dat we ook die metafoor trekken in de voorstelling. En dan stellen we ook de vraag: waar halen wij de wijsheid vandaan voor een Salomons oordeel? Het legt bloot hoe complex het is om een keuze te maken. En dat dat soms iets anders vraagt dan een procedure of een wet. Hoe goed die ook in elkaar steekt en ook hoe secuur dat wordt gedaan, ook bijvoorbeeld door de IND. Maar en dat eigenlijk ook hoe je met een heel naar iets de waarheid boven tafel krijgt. Ja, nou ja, en dat dus iets wat naar iets, in ieder geval iets wat. Nou ja, als in en de in koning dreigt het kind in tweeën. Ja, ja, oké, nee, dat is absoluut naar. Nee, maar wat ik bedoel is dat je te maken hebt met een in- en in menselijke keuze, mm-hmm, die je moet maken, die ingrijpt op een mensenleven. En dat je dan de overweging moet maken welk besluit te nemen. En je kan dat geen waterdichte theorie op loslaten of procedure, hoe goed die dus ook is. Dan moet je soms iets uit je hoge hoed toveren. En dan moet je iets zien te forceren om een reactie uit te lokken en ergens omheen denken, omdat je procedure misschien onaf is. Ja. Ja, en het maakt dus heel erg duidelijk wat voor macht je hebt als IND-ambtenaar. Want je geeft zo'n cruciale wending aan een mensenleven door een bepaalde beslissing te nemen, toch? Ja, het is een enorme verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid, ja, die dragen we denk ik ook wel in de breedste zin van het woord met z'n allen in Nederland. Want dat is ook een van de dingen die ik ontdekte in mijn zoektocht langs de asielprocedure, is dat ik werd ook steeds gewezen op door Peter, mijn begeleider bij de IND, dat die daar al 27 jaar werkt. Ja, die daar al 27 jaar werkt en die ook meedoet in de voorstelling. Het is een democratisch ingericht procedure. In de zin van dat je als wij hebben met z'n allen iets gekozen. En namens ons zit er een kabinet. En die hebben besloten dat de IND dit mag doen met deze procedure. En dus ook dat wij eigenlijk als Nederland verantwoordelijk zijn. Want het begint voor mij allemaal bij een tijd lang dat ik werkte in een AZC, een asielzoekerscentrum in Utrecht-Overvecht. En daar kreeg ik dagelijks vragen van mensen, van bewoners van het AZC over de asielprocedure. En die vragen die waren doorspekt met woede, met frustraties, met onmacht. En die gingen allemaal over: hoe lang duurt het? Waarom duurt het zo lang? Waarom krijg ik een nee? En ik had geen antwoorden. En dat bracht mij in verlegenheid. Want de noodzaak tegenover mij van de mensen om antwoorden te krijgen was hoog. Dus ik ging op zoek naar kennis en naar die antwoorden. Nou, als je dan online gaat zoeken, dan moet je een afgestudeerd jurist zijn om te begrijpen wat er allemaal staat. Mijn collega's bij het AZC die hadden die kennis niet. En dat begon me te irriteren. Totdat ik dacht, het is eigenlijk het feit dat ik en mijn collega's in het AZC die kennis niet hebben, is gek. Maar het is überhaupt gek dat ik als Nederlander die kennis niet heb. Want de IND besluit dagelijks namens jou en mij, Nederlanders, over de toekomst van mensen. Ja. En ik heb werkelijk waar geen idee hoe de IND dat doet. Dus en ik dat weet was eigenlijk het start zijn voor jou om dit onderzoek aan te gaan. Ja. Waar uiteindelijk dus een pracht van de voorstelling uit is voortgekomen. Daar gaan we het over hebben. De tegel ligt daar met de vraag of die beschreven kan worden. Je was hier, dat is alweer 8 jaar geleden. Je bent nu 35, toen was je dus 27. En een jonge maker, heel succesvol. Je had net een reeks voorstellingen gemaakt met hele persoonlijke familieportretten. Over Joodse achtergrond van een deel van jouw familie. Het beloofde feest, zo heette dat. Maar goed, we gaan het nu over deze voorstelling hebben in het komende uur. Op het einde wil je mijn quote, hè? Ja, niet. Precies, okay. Op het einde. En ik meld ook nog maar even dat we altijd terug te horen zijn ieder moment van de dag via onze eigen podcast, Radio Kunststof. En dat we ook te zien zijn op dit moment op NPO Radio 1.nl. Ilay de Boer is dus theatermaker, maar ook cultureel ondernemer. Artistiek leider werd er net ook nog gezegd van jouw eigen gezelschap. TG Ilay. Je speelt en regisseert je eigen werk. En je geeft ook nog eens les en je maakt lichtontwerpen. Allemaal veel te veel, volgens mij. Je specialisme is documentaire theaterstukken. Je noemt jezelf vaker documentaire maken dan theatermaker. Hè? Waarom eigenlijk? Ja, omdat mijn manier van werken ligt daar dichter aan verwant. Dus Ik herken mezelf ook het meest in documentaire maken. Dus ik zeg ook vaak, ik maak documentaires, maar ik geef het niet vorm in een film, maar ik geef het vorm in theater. Mm-hmm. Omdat ik dat dan toevallig weer... Ik kan gewoon geen film maken. En ik hou ook heel erg van het directe contact met het publiek in het theater. Dat geeft voor mij een hele directe confrontatie de hele tijd met... Je ziet wat je teweeg brengt. Ja, maar niet alleen dat, want ik breng iets teweeg, maar de mensen tegenover me brengen ook iets bij mij teweeg. En in de voorstelling Salomons Oordeel ook bij Hassan en bij Peter die meespelen. En dat is een constant leerproces. En dat is denk ik ook wel waarom het documentair is. Maar waarom, je geeft me net allemaal prachtige titels. En met het werk dat ik doe. Maar dat wordt breder gedragen. Ik doe dat niet in mijn eentje. Ik heb een stichting met wie ik dit maak. En, mm-hmm. Mijn producent en compagnon Denise Harleman en ik, die zijn ook al heel lang bezig met hoe kunnen we een plek creëren waar je constant aan het leren bent. En waar je constant in beweging kan blijven en transitie kan creëren met een artistiek werk. Nou, dat klinkt allemaal heel ingewikkeld, maar uiteindelijk gaat het gewoon heel simpel over dat je iets tegenkomt in de samenleving waar je je gewoon wezenlijk over verbaast of kwaad over kan maken, zoals in dit geval en de asielprocedure. Dat was dus in dit geval de asielprocedure. Ja. Want even helemaal terug naar het begin. Je vertelde net heel makkelijk, ik werkte toen in een AZC. Hoe kwam je in dat AZC terecht? Nou, dat kwam door Adelheid Rozen. Mm-hmm. Die vroeg of ik mee wilde doen aan een van haar wijksafaris. Dat is een project waarbij zij theatermakers en acteurs laat adopteren door andere mensen in een wijk of in een gemeenschap. En zij wilde toen naar een AZC en vroeg of ik dat wilde doen. Toen zei ik, ja, dat vind ik fantastisch, maar ik heb echt werkelijk maar geen idee waar dat over gaat. Wat die mensen daar meemaken en hoe ze leven. Dus zou ik dan, los van dat we daar misschien een tijdje geadopteerd worden, zou ik daar wel willen werken als woonbegeleider, als research. En ik wilde ook in het research team van Adelheid stappen. Die... Voorafgaand aan het hele project. Ja, en dat kon allemaal en dat hebben we gerealiseerd. En dus toen was ik daar in één keer maatschappelijk werker. En, maar kan dat dan zomaar? Nou ja, daar moesten we contracten voor. Ik bedoel, dat moest je goed uitleggen. Mm-hmm. En het COA, de organisatie die daar verantwoordelijk voor is, die hebben we daar heel goed over gesproken, hoe we dat organiseren. En zij hadden daar vertrouwen in, omdat ik vanuit een oprechte en Adelheid ook vanuit een oprechte vraag en eerlijkheid wilde leren. Mm-hmm. En je wilde je echt laten onderdompelen in zo'n AZC. Ja. De mensen daar leren kennen, het werk leren kennen. Ik vind een onderwerp als de asielprocedure of de vluchtelingencrisis, die is zo complex. Mm-hmm. Wie ben ik als mens of als theatermaker om daar zomaar iets over te zeggen of te gaan schrijven? En dan is het bijna mijn plicht, voel ik dat dan, mm-hmm. om recht te doen aan dat onderwerp. En dus ga ik daar dan werken. Omdat dat voor mij de manier is om zelf in de haarvaten te stappen. Ja, om in de aderen terecht te komen van wat daar leeft. En ja, omdat het... Ik dacht, nou ja, dan maken we daar een mooi project over en dan is het klaar. Maar dat was niet klaar. Want eigenlijk, we hadden een prachtig project gemaakt waar ik heel trots op ben, maar voelde voor mij nog inhoudelijk in zekere zin onaf. Want wat miste je? Want ik wist er niks van de asielprocedure. Mm-hmm. En we vertelden wel een verhaal over ook een jongen die werd afgewezen. En ik voelde de hele tijd, het klopt niet helemaal. Er was een meisje of een vrouw komen kijken die bij het ministerie van Justitie en Veiligheid werkte. Of nog steeds. En ja, die heeft mij toen, omdat ik met haar, ik wilde weten van haar, hoe zit dat dan. Hè. Zij heeft mij geïntroduceerd bij de IND, tot ik uiteindelijk bij die directie langs mocht komen. En dat ik bij hen ook wezenlijk de vraag kon stellen. Ik wil leren. Ik wil opgeleid worden tot hoor- en beslisambtenaar. Dat zijn dus de mensen die de interviews doen met asielzoekers. Ja. En ook bevoegd zijn om een besluit te nemen op een asielaanvraag. En tot mijn grote schrik en verbazing, maar ook echt blijdschap, kreeg ik daar een positief antwoord op van de IND. En dit is nu hoe lang geleden? Dat was januari vorig jaar dat mijn opleiding startte. Want dan start je eerst met een opleiding van twee maanden. En toen had je dat AZC dus achter de rug. Daar had je als maatschappelijk werker een aantal maanden gewerkt. We zijn in totaal daar bijna een jaar geweest. En ik heb daarvan een kleine periode als maatschappelijk werker ik daar gewerkt. En ik ontmoette in het AZC Hassan. En dat is dat werd een vriend van mij. En dat is een jongen uit Gaza die gevlucht is. En hij werd dus toen afgewezen. En wij om hem heen als vrienden. Het is nog altijd een jongen die in mijn leven zit. En een dierbare vriend is. Wij begrepen allemaal niks van die afwijzing. Hij is gevlucht vanwege een eerwraakkwestie in Gaza. En ze hebben een aantal keer gepoogd te vermoorden daar. En, hij had een relatie met een meisje. Ja, en dat is via een uithuwelijking moeten plaatsvinden. En dat is niet gegaan. En daardoor ging het helemaal mis. En hij heeft dat verhaal. En hij komt uit Gaza. Wat natuurlijk ook nogal een problematisch gebied is. Mm-hmm. Op zijn zachtst gezegd. En dus wij dat hij afgewezen werd, dat kwam voor ons als een totale verrassing. En ik denk dat dat mij ook heeft getriggerd toen om te begrijpen, hoe werkt de IND dan? Hoe kan een jongen als Hassan, wat voor mij een volledig geloofwaardig verhaal is, afgewezen worden? En nou, toen ik eenmaal was opgeleid, toen brandde in mij natuurlijk nog veel meer de nieuwsgierigheid. Maar wacht even, want je gaat heel snel. Je werd dus toegelaten. Je kon daar in opleiding bij de IND. Dat duurde geloof ik 7 maanden, die opleiding. Of 5 maanden? Twee maanden opleiding. En daarna word je nog 1,5 jaar begeleid als nieuwe medewerker door een senior, zoals Peter. Omdat zo'n complexe keuze maken, dat moet je niet direct na 2 maanden opleiding aan iemand overlaten. En in mijn geval betekende dat nog 7 maanden, want zo lang ging ik daar zijn, aan de hand van Peter gehoren doen, dus de interviews. En zat hij er dan naast of zo? Ja, dan zit Peter ernaast en beslissen. En gehoren zijn gehoren en geen verhoren. Ja, dat is een cruciaal verschil. De politie verhoort, want dan heb je te maken met een verdachte. Mm-hmm. En de IND die hoort, omdat het gaat over iemand die hier op een vraag om bescherming komt. Mm-hmm. En we niet te maken hebben met de verdachte. Dus daarom heet het daar een gehoor. En is er een interviewsituatie waarin je iemand alle vragen moet stellen. Waarin duidelijk kan worden wat iemand zijn verhaal is. Waarop die wel of geen asielvergunning zou kunnen krijgen. En dat is een heel precaire situatie waarin je ook echt een vertrouwensband moet bouwen met iemand in een vrij zakelijke situatie waarin er een tolk aanwezig is. Je praat in je eigen taal. Zo'n gehoor duurt minimaal 1 dag. De IND doet bij iedereen 2 gehoren. Tot voor kort 3, maar nu 2. Dat heeft niets te maken met minder uitvoerig, maar gewoon efficiënter horen. En in die 1-2 dagen... worden er ook pittige vragen gesteld. En waarin iemand toch op de een of andere manier zich moet zien bloot te stellen. En dat is best pittig. Want het is misschien wel voor velen het gesprek van hun leven. En ik wilde daar altijd vanuit vertrouwen iemand tegemoet treden. Van jij komt met een oprechte hulpvraag. En dat zeg je ook een paar keer in de voorstelling. Want even die setting hebben we nog helemaal niet gegeven. Ik heb de voorstelling gezien afgelopen zondag. In het oude postkantoor op Neude in Utrecht. Ik ken het nog als postkantoor. Echt een fantastisch gebouw. Mooi, kan bijna niet. En jullie zitten daar in die hele grote hal. Staan allemaal kartonnen dozen waar de dossiers in zouden kunnen zitten. En jij speelt het dus niet alleen, maar samen met Peter, jouw coach. De man die al 27 jaar als IND-ambtenaar werkzaam is. En Eli. En Hassan. Jouw vriend, die je hebt leren kennen in het AZC. En waarvan jij dus dacht van, hoe kan het zijn? Die moet toch onmiddellijk asiel krijgen. En in eerste instantie dus niet. Uiteindelijk wel. dan heb je... Dat is dus wat het uiteindelijk geworden is. In feite spelen jullie de hele procedure na. Ja, we spelen hem... Er zijn een aantal momenten waarin je als publiek bijvoorbeeld de situatie van een gehoor ziet. Mm-hmm. Tussen Peter en Hassan. Er zijn momenten waarin je ziet hoe Peter en ik enorm in discussie gaan. Omdat we het oneens zijn over hoe er besloten moet worden. En dat zijn ook discussies die je constant dagelijks bij de IND ziet. Het is een enorme discussiecultuur, gelukkig. Mm-hmm. We werken door hele integere, slimme mensen die ook de hele dag bezig zijn om hun eigen overwegingen bloot te leggen. Ook omdat ze niet altijd... soms heb je persoonlijke overwegingen die niet samengaan met hoe de procedure werkt. Weet je wel, die niet bij elkaar komen. Geef daar eens een voorbeeld van. Nou, ja, ik denk dat we daarop komen in het verhaal van Hassan. Dat is eigenlijk het beste voorbeeld. En de voorstelling zoomt ook vaak weer uit. Dus het is niet dat je naar... we spelen niet de IND na. Hè? Dus de voorstelling zoomt ook uit. En geeft de ruimte om met het publiek in gesprek te gaan. Mm-hmm. Over wat zij hiervan vinden. Niet alleen maar van, vinden we dit een geloofwaardig verhaal of niet van Hassan. Maar ook een vraag als... ik zeg op een gegeven moment van ja, ik heb vaak gedacht terwijl ik bij de IND rondliep van wie ben ik om hier wat van te vinden? Waarom mag ik hierover besluiten? Wat maakt mij bevoegd? Het feit dat het een democratische afspraak is, oké, ja, dat is de inderdaad de is politieke het argument van ja, Peter. Dat is het argument van Peter en de politieke uitleg. En dat is ook echt waar. En dat is ook gewoon hoe onze democratie werkt. En daar wijst hij me ook op de verantwoordelijkheid die we daarin hebben met z'n allen. Maar tegelijkertijd is dat ook maar een afspraak. Dus daar probeer ik met het publiek ook over te praten. En daar is ook niet een eenduidig antwoord op. Want het publiek vindt daar ook fundamenteel iets anders in soms. En deze vorm van in gesprek gaan, ja, die is voor mij cruciaal. Omdat het een verantwoordelijkheid is dus, omdat de IND namens ons beslist, die we met elkaar delen. Ja. En ik probeer dat gesprek ten alle tijden te blijven voeren. Ik heb ook een woonkamerversie van deze voorstelling. Die reist al langer. Die is al sinds vorig jaar november aan het spelen. Die je in je eentje doet? Die doe ik zonder in mijn eentje. Peter en Hassan. En daar volg ik wel in grote lijn hetzelfde verhaal. Waarin ik dus een zaak inga waar ik niet uitkom. Net als dus in deze voorstelling ik niet uit de zaak van Hassan kom. Maar daar komen we straks denk ik nog wel een beetje op wat ik daar precies mee bedoel. En daar ben ik juist heel expliciet zelf op zoek gegaan naar huishoudens met uitgesproken meningen over de asielprocedure. PVV-familie, ja, Forum voor Democratie. Precies. Maar ook linkse activisten die naar de grenzen van Europa gaan om mensen uit zee te redden. Mensen die hier asiel hebben aangevraagd zijn afgewezen en nu ongedocumenteerd zijn. Dus ik heb geprobeerd om... ook eigenlijk was dat was een heel goed idee van Denise om in confrontatie weer met een uitgesproken andere gedachte over de asielprocedure mij weer te laten bevragen. Ja, want daar ben je eigenlijk mee gestart met die huiskamervoorstellingen in je eentje. Ja. Waardoor je misschien nog wel scherper kreeg wat je wilde vertellen in de uiteindelijke voorstelling. Want je zegt van allerlei dingen waar ik eigenlijk op in zou willen gaan. Maar nog even, ik wil even terug nog naar jouw opleiding. Of toen je samen met Peter daar die gesprekken deed, de gehoren. Je zei daarnet dat er gelukkig wel discussie is tussen de ambtenaren. Ja. Want wat heel erg uit de voorstelling ook blijkt is... je bent afhankelijk van wat die ene ambtenaar beslist. Nou, nee, dat is dus een discussie. Ja, maar goed, ja. Ja, nee, kijk, dus de nou, misschien is het goed om daar dan toch even het verhaal van Hassan... want dan denk ik dat het in zich heel wel bloot ligt... toen ik bij de IND op een gegeven moment aan het werk was... toen brandde in mij natuurlijk de nieuwsgierigheid... naar het dossier van Hassan. Dus ik vroeg een aantal keer aan Peter, mag ik het openen? Nou, dat mag natuurlijk echt niet. Nee. Dus dat heb ik ook netjes niet gedaan... want ik had daar een hele duidelijke afspraak over met de IND. Ik mag overal, maar je mag niet zomaar dossiers in. Net als dat ik nu niet zomaar over dossiers mag praten. Hassan heeft toegestemming gegeven op zijn dossier. Niet om die te openen op de computer van de IND... maar die heeft hij uiteindelijk zelf aan mij gegeven wat hij had... En want ik wilde begrijpen waarom hij was afgewezen. Ja. Ik was inmiddels opgeleid en kon dossiers beoordelen. En terwijl ik zijn dossier zat te lezen, kwam ik er langzaam achter. En dat was echt een heel heftig moment. Dat ik begreep waarom hij was afgewezen. En dat ik erachter kwam dat als ik enkel zijn dossier had gehad, dat ik hem waarschijnlijk zelf ook zou hebben afgewezen. En daar ben ik over met hem in gesprek gegaan. Want ik was daar, ik kwam echt in een soort van... Maar wacht even, want daar ben je mij kwijt. Dit zit ook heel in de voorstelling, hè? Dus dat je echt geschokt bent op het moment dat jij als IND-ambtenaar naar zijn dossier kijkt. Realiseer je, ik had hem als ambtenaar ook afgewezen. Ja. Terwijl ik als vriend niet anders had besloten dan... hè, maar hoe kan dat? Jij moet hier blijven. Maar wat is dan het verschil? Het verhaal is toch hetzelfde? Het grote verschil zit hem... Het is niet omdat ik het een aardig en lieve jongen vind... Mm-hmm. dat ik hem daarom hier zou houden. Dat is een groot misverstand. Dat wordt nog wel eens tegen me gezegd. Als ik een gesprek heb met een vriend... in een situatie, in een privé situatie, dan kan je tot bepaalde details en bepaalde intimiteit komen die een ambtenaar in een situatie van een gehoor niet altijd kan komen. Waarom kan dat niet? Nou, één, omdat je die band niet hebt met elkaar. Geen geschiedenis hebt met elkaar. Ook geen toekomst eigenlijk hebt met elkaar. Omdat je een procedure hebt die ook van je verlangt om bepaalde stappen te doorlopen in het bevragen... omdat je weet wat wel en niet tot een asielvergunning kan leiden. Het niet vooral, als ik je mag onderbreken? Want als je... Je zei daarnet minimaal een dag, hè? Duurt het gesprek met een asielaanvrager? Dat is lang. Ja. Zelfs in een vriendschap... Ja, maar in die dag moeten ook... Mensen die echt een dag lang met elkaar praten over wat heeft jou bewogen. Ja, ja. Tot in de kleinste detail. Er zijn hele goede ambtenaren die ook hele goede gesprekken kunnen voeren. Mm-hmm. En die binnen die gesprekken heel ver kunnen komen daarin. Maar dan is het nog steeds zo dat ik in een privé situatie een bepaald... Kijk, door het lezen van zijn dossier was ik ook weer wezenlijk in twijfel. Was ik Hassan ook weer wezenlijk in twijfel gaan trekken. Dat ik dacht, misschien is het niet waar. Misschien is mijn privé opinie over hem gekleurd. Omdat ik hem inderdaad gewoon heel erg veel om hem geef. Dus toen ben ik ook weer met hem in gesprek gegaan. En toen heb ik hem uitgenodigd bij me thuis. En heb ik hem verteld dat ik hem waarschijnlijk zelf ook zou hebben afgewezen. Wat een heel heftig moment was. En toen vroeg ik... Want hij was bij jou thuis, jullie hadden je had voor hem gekookt. Ja. Je kende hem al langere tijd. Ja. En toen heb je hem dit hardop gezegd. Ik heb hem eerst verteld over hoe de procedure werkt. En toen vroeg ik aan hem van, is het waar? Is je verhaal waar? En toen zei hij, Eli, het is waar. En hij herhaalde nog een keer al zijn stappen en hoe hij dat heeft doorstaan. En dan staat er iemand tegenover je, en nog steeds weet je het natuurlijk nooit 100% zeker. Mm-hmm. Maar er staat er iemand tegenover je in al zijn kwetsbaarheid en openheid, zoveel details die weliswaar niet te objectiveren zijn, want dat wil de IND. De IND wil feiten objectiveren. En dat doe je met een vriend natuurlijk niet. Met een vriend heb je op een heel ander niveau contact. Je kijkt elkaar recht in de ogen, je kijkt in elkaars hart. En op een gegeven moment weet je, dit klopt. En dat had ik bij hem. En dat is niet met 10 afdelingen die de onderzoek doet naar zijn zaak, zoals de IND dat doet. Dat is van vriend tot vriend. En dat je weet, dit klopt. En... Nou, je wil ook dat het dan klopt, toch? Als het een vriend van je... Ja, ik vind het heel ingewikkeld. Wat staat daar dan in dat dossier van de IND? Nou, waardoor jij dacht, dingen, ja, ik had hem ook afgewezen. Er staan dingen in. Ja, kijk, uit een dossier ga ik zelf niks naar buiten brengen. Maar wat we bijvoorbeeld wel in de voorstelling vertellen is dat een aantal documenten van hem die hij overlegt, politierapporten waarin een aantal dingen feitelijk onderbouwd zouden moeten worden, dat die gewoon vervalst zijn. Of dat die hoogstwaarschijnlijk niet echt zijn. En niet bevoegd zijn opgemaakt. Nou, dat is een objectiveerbare bron. Omdat bureau documenten, dat is de afdeling bij de IND die de documenten onderzoekt. Ja, die hecht daar waarde aan. Of die verbindt daar een waarde aan, wat weer een conclusie kan vormen. Of in ieder geval, dat kan binnen het besluit ook iets toevoegen aan de overweging. En als dan ook een keer zijn verklaringen vaag en sumier zijn, dat zijn wat van die termen die de IND gebruikt, om iemands verklaringen te proberen te doorgronden. Die dan bijvoorbeeld inconsequent zijn of niet kloppen in de tijd of te weinig gedetailleerd, dan kan dat een optelsom zijn waardoor de IND zegt, dit is ongeloofwaardig. Dat gaat niet over één dag ijs. Dat gaat over onwaarschijnlijk veel onderzoek. Mm-hmm. Wat er plaatsvindt. Wat ik zeg, ongeveer 10 afdelingen die onderzoek doen. Waar ik heel erg van onder indruk ben geraakt. Maar die aan de andere kant nooit de persoon tegenover in een andere situatie meemaken. En als ik dus Hassan spreek. En als ik het gehoor lees. Dan lees ik heel veel, dan zie ik heel veel twijfel bij mezelf. Mm-hmm. Denk ik, dit klopt gewoon niet. En als ik Hassan dan spreek in een privé situatie, dan weet ik, dit klopt. En daar zit misschien een heel complex, onoverbrugbaar gebied. Nogal, ja, want dit is waarvan ik ook niet zeg. Voor jou, maar dit is ook nog steeds een schokkende mededeling, toch? Nou, ik weet niet of het een schokkende mededeling is, want op zich is dit. Het is bijna 8:00. We luisteren even naar het nieuws van 8:00 en daarna praten we verder met Eli de Boer. NPO Radio 1. Het is 8:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Vanaf komende zaterdag moeten mensen die volledig gevaccineerd zijn even wachten voordat ze toegang krijgen tot horecagelegenheden of evenementen waar ze geen 1,5 meter afstand kunnen houden. Eerder vandaag werd die maatregel al afgekondigd, maar onduidelijk was nog wanneer die zou ingaan. Pas na 14 dagen, als de bescherming optimaal is, krijgen mensen een geldige QR-code waarmee ze naar binnen mogen. Afgelopen week is het aantal besmettingen flink gestegen. Bijna 20% van alle besmettingen zijn te herleiden tot feestjes of horecabezoek. De meeste besmettingen vinden plaats onder jongeren tussen de 20 en de 24 jaar. De Tweede Kamer erkent de misdaden van terreurbeweging IS tegen de Yezidi-gemeenschap als genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Een meerderheid stemde vandaag in met de motie van die strekking. De Yezidis zijn een etnische en religieuze minderheidsgroep in Irak die zwaar werd getroffen door geweld van IS. Vrouwen werden tot slaaf gemaakt, kinderen gekidnapt en mannen gedood. Honderdduizenden Yezidis sloegen op de vlucht voor het geweld en duizenden werden vermoord. Het OM hoeft 19,5 miljoen euro voorlopig niet terug te betalen aan Surinaamse banken. Het gaat om geld waar het OM in 2018 beslag op legde op verdenking van witwassen. De Hoge Raad vernietigde vandaag een beslissing van de rechtbank, waardoor de zaak nu over moet bij het gerechtshof. 3 jaar geleden nam het OM het cashgeld in beslag op Schiphol. Het OM had een ernstig vermoeden dat het om crimineel geld ging. Het OM eist 2 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk tegen de man van 21... wegens het stichten van brand in een GGD-teststraat in Urk begin dit jaar. Het OM noemde het in brandsteken van de teststraat een mes in de rug voor GGD-medewerkers. Volgens het OM is de man verminderd toerekeningsvatbaar. Hij zei in de rechtbank spijt te hebben van zijn daad. Het weer tot besluit, stapelwolken en zon, 19 tot 22 graden. Aan de kust staat een krachtige tot harde wind en af en toe valt er wat regen. Morgen periode met zon en op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Eli de Boer is de gast. Hij is theatermaker en zijn nieuwste voorstelling heet Salomons Oordeel. Op dit moment te zien in Utrecht. En je speelt de voorstelling samen met Hassan, een gevluchte Palestijn. En die heb je leren kennen in AZC. En Peter, die al 27 jaar bij de IND werkt. En door wie jij min of meer bent opgeleid als IND-ambtenaar. Dit allemaal ter voorbereiding op de voorstelling. En we hadden het net over. Nou, we zaten eigenlijk midden in het gesprek. Waar zullen we het weer oppakken? Nou, wat ik nog wel zou willen. We hadden het over. Wanneer geloof je iemand? Hè? Mm-hmm. En is dat als vriend, is dat de waarheid of is de ambtenaar de waarheid? Het is allebei natuurlijk niet de waarheid. Er bestaat natuurlijk helemaal geen waarheid. En op een gegeven moment was ik zo in de war. Omdat er 2 verschillende waarheden in mij bestonden. Namelijk de ambtenaar die zei, ik zou je waarschijnlijk afwijzen. Mm-hmm. En de vriend die zegt, maar ik geloof jou. Hoewel ik daar dus ook nog in twijfel over was op een gegeven moment. En in dat gesprek met Hassan bij mij thuis, vroeg hij op een gegeven moment aan me. Vroeg hij, Eli, but is it important that you believe me? En ik werd daar natuurlijk totaal in verlegenheid gebracht. 1, realiseerde ik me, ik heb daar net een vriend fundamenteel in twijfel getrokken. Mm-hmm. Wanneer doe je dat? Wanneer trek je een vriend zo fundamenteel in twijfel? Waarom doe ik dit eigenlijk op mm-hmm. dit moment? Waarom willen we dit eigenlijk ook als Nederland? Dat we iemand helemaal binnenste buiten keren. Met alle oprechte bedoelingen om iemand te beschermen en dat goed te toetsen. Want dat is wat de IND in de kern moet doen. Ja, om nog even in Bijbelse termen te blijven, over hoogmoed gesproken. Toch, wij hier in het Westen bepalen wat de regels zijn. Welke mensen wel en welke mensen niet. Ja. En op welke gronden ze wel en niet hier mogen blijven. Wat Peter daar heel mooi in uitlegt, is dat de IND is opgericht, de asieltak van de IND, vanuit humane gronden. Mm-hmm. Het vreemdelingenverdrag, wat je er ook van mogen vinden, en artikel 3 EVRM, de wetsartikelen waar je aan toetst, die zijn ontstaan omdat we hebben gezegd, wij willen mensen die in een bepaalde situatie verkeren, willen we als Nederland en als Westen kunnen beschermen. En dat is onze plicht als we dat ondertekenen. Dus er zit daar een hele humane beweging in. Maar de toets om dat te doen, hoe moet je die uitvoeren? Moet je die volgens de huidige procedure, die dus heel secuur te werk gaat, maar niet de mens in zich heel kan bezien, volgens mij. Of moet je dat nog net weer anders gaan doen? Ja. En de twee waarheden die ik in mijn hoofd had, en Hassan die mij vroeg, wat is het important that you believe me? Daar kwam ik natuurlijk in vertwijfeling. En mijn antwoord was ook, of course not. Of course it's not important that I believe you, because I know you. En daar gaat het direct ook wankel. Want wat is mijn aanname dan op dat moment? En wanneer ken je iemand? Precies. Maar toch ga ik vanuit vertrouwen naar jou kijken. Maar daarna is de volgende gedachte direct. Maar als ambtenaar is het wel degelijk belangrijk dat ik je geloof. En hoe breng ik dan die twee werelden bij elkaar? Die twee perspectieven. En wat zegt dat over mij? Dat ik zo als ambtenaar hem zou afwijzen en hem als privépersoon een asielvergunning zou hebben verleend. Daar zit iets heel ingewikkeld. En dan kom ik ook weer bij de vraag, wie ben ik om daar eigenlijk over te bepalen? Los van het feit dat dat zo is afgesproken. En kun je als ambtenaar van de IND, want jij komt daar een paar keer op terug, van ik wil in vertrouwen een gesprek aangaan. Kun je op die manier als ambtenaar je werk doen? Ja, zeker. En ik zie dat mensen dat ook dat doen. Peter die doet, die maakt een heel duidelijk onderscheid tussen wantrouwen en kritisch zijn. En dat vond ik wel een moeilijke balans, hoor. Want jullie hebben veel discussies gehad, hè, voordat deze voorstelling tot stand kwam. Heel veel. Waar gingen die in essentie over, tussen jou en Peter? Nou, ik heb zeven maanden discussie gehad. Nou, misschien help ik je op weg, want ik zeg dat Peter tegen ons zegt, waar die discussies over gingen. Het is onmogelijk een systeem te maken dat helemaal perfect is. Ja. Maar daar is Ilar wel naar op zoek. Ja, en dus dat vind ik ook eigenlijk. Ja, zeg het maar. Dat is ook helemaal waar natuurlijk. Ik heb echt geen ontwerp klaar liggen. Hoe het dan wel moet. Nee, ik echt oprecht niet. En dat bedoel ik niet alleen maar bij de IND, maar dat bedoel ik ook hoe de rechtbank en de Raad van State, want ook daar, vooral bij de rechtbank, heb ik nog een tijd rondgelopen om ook nog de bezwaarprocedure mee te maken. Het is niet alleen de IND. En dan heb je nog het politieke aspect, dat de politiek überhaupt alles bepaalt, hoe we ons beleid mogen uitvoeren. Zei de IND trouwens direct ja? Toen jij met de vraag kwam? Niet direct trouwens, maar maar uiteindelijk wel volmondig, ja. Maar de oneenigheid tussen jou en Peter? Nou ja, een perfect systeem bestaat natuurlijk niet. En ik heb die ook niet in huis. Maar ik wil niet stoppen met zoeken naar reflectie en kritiek. Vanuit wederzijds elkaar in de ogen aankijken. Mm-hmm. Daarom dat ik ook langs die woonkamers ga. Daarom dat ik ook Peter vraagt om mee te doen in de voorstelling. Hassan vraagt in de voorstelling mee te doen. Omdat we elkaar moeten blijven aankijken. Totdat we misschien op een dag, en misschien is dat pas over 50 jaar of over 100 jaar, een nieuw systeem. En misschien is die dan ook alweer slecht. Maar en weet je, het gaat niet over. Het is niet een aanvraag voor een dakkapel waar we het over hebben. We hebben het over een asielaanvraag. Precies. En daar maak ik mij wel druk over. Ja. En dan kan ik me afvragen of we dat altijd goed doen. En op de vraag van de IND, of ze ja zeiden. De IND zit natuurlijk in een heel ingewikkelde situatie. Omdat zij een politieke opdracht hebben. En ze naar buiten toe eigenlijk niet mogen spreken. Net als dat ik hier ook niet over zaken mag spreken. En dat is logisch, want je wil iemand zijn privacy waarborgen. En als ik hier over zaken ga spreken, kan dat voor iemand gevaar opleveren ook. Dus op het moment dat wij een advocaat op tv zien in een of andere talkshow die zich sterk maakt voor een asielzoeker, dan kan de IND niet reageren. En dat is ook logisch. En toen ik dit voorstel deed bij de IND, en toen ik zei van, ik wil bij jullie research komen doen, toen zeiden ze eigenlijk heel snel ja, omdat zij naar buiten toe willen treden en de complexe vraag ook willen blootleggen. Ik heb toen ook direct gezegd, ik word niet jullie marketing tool. Het kan ook echt zijn dat ik met een heel kritisch verhaal naar buiten kom. Dat weet ik nu nog niet. En die vrijheid hebben ze me gegeven. En zij zijn nu zo aan het zoeken met ons, en daar ben ik heel trots op, dat de woonkamerversie nu onderdeel wordt van de opleiding van de nieuwe ambtenaren bij de IND. En we de grote voorstelling ook gaan spelen voor de medewerkers van de IND en ook voor de rechtbank. Dus je gaat eigenlijk trainingen doen voor de IND? Nou ja, dan klinkt het alsof ik weer kom vertellen hoe het zit. Nee, ik probeer echt wezenlijk met hen te leren. Ja. Dus ik kom daar ook weer. Mijn project verandert elke dag. En ook als er publiek is geweest, dan heeft dat weer invloed op mijn denken. Ja. En ik vraag dus ook daarom het publiek om mij een brief te schrijven. En die brieven die stromen echt binnen. Dat is fantastisch. Je hebt enveloppen klaar liggen met je adres. Ik geef pen en papier aan het publiek. En op een gegeven moment zeg ik dat ik graag een brief zou willen ontvangen vanuit de vraag, in welke wereld willen wij leven met elkaar? En ik krijg brieven vol met overwegingen, met hartekreten, met kritische notes, met mensen die het niet eens zijn of wel of whatever. En soms ook vinden dat ik veel te kritisch ben naar de IND. En daar leer ik dan ook weer van. Mensen die ook soms in de voorstelling zeggen, ja, maar we zijn nu wel een heel linksgeluid. En ik ben het juist eigenlijk wel eens dat Peter op deze manier aan het beoordelen is. En dat moet allemaal de ruimte krijgen, vind ik. En vanuit daar kunnen we ook bepalen, willen we het zo doen met elkaar? Ja. Ja, want dat is wel echt te gek wat je teweeg brengt. Dat ervaarde ik die avond, maar je ziet het ook om je heen, dat iedereen als een malle aan het bedenken is van wat vind ik nou eigenlijk. Ja, en daar ben ik zo trots op. Nou ja, dat is ook echt wel heel bijzonder. En dat zie je ook niet vaak gebeuren in het theater. Dat het zo rechtstreeks iets oproept bij mensen waar ze ook daadwerkelijk iets mee willen doen. Peter zegt trouwens, dit is een mooi project, we spraken hem, om te laten zien hoe moeilijk ons werk is. We kunnen eindelijk eens laten zien wie wij zijn. Dus ik begrijp heel goed hoe blij het IND, want je kan wel zeggen, ik wil geen marketing tool zijn, maar, en dat ben je natuurlijk ook niet, maar ik kan me voorstellen dat zij hier dolgelukkig mee zijn, omdat je heel goed laat zien hoe ingewikkeld het is. Ja, maar niet door de ingewikkeldheid te omarmen. Dan zou het een soort van zalvende boodschap zijn. Van kijk eens hoe ingewikkeld. En dan vinden we het allemaal bij wijze van spreken weer goed. Maar ik vind dat niet genoeg. Dus dat en is wat je ik vindt bedoel. Ook wel degelijk dat daar wat moet veranderen. Ja, en dat vinden zij ook. En er waren directieleden bij de première. Vinden ze wel moeilijk om hardop te zeggen? Kunnen ze ook niet hardop zeggen? De Volkskrant heeft mijn project, het hele research, anderhalf jaar gevolgd. En Rien Wensink heeft daar een prachtig artikel over geschreven, waar ik zelf nogal onder indruk was ook. En daar wordt ook een van die directieleden gequote over hoe zij zelf ook zoekende zijn naar hoe ze hun eigen toetsing kunnen bevragen. Weliswaar gebonden aan procedurele regels die vanuit de politiek worden opgelegd, maar ze proberen daar wel in te zoeken. En daarom dat de directie, ik heb het ook voor de directie de woonkamer gedaan bij hun thuis. Ze waren bij de première. We zijn het ook niet eens op sommige aspecten, maar dat wordt nu in ieder geval wel erkend. Zonder dat we elkaar te lijf gaan. Maar je ziet bijvoorbeeld wel iemand uit het publiek die dan, er is ook een rode knop, je kan naar een microfoon toe lopen en mensen maken daar gebruik van. Ja, die iemand kunnen ons die elk moment door een rode knop in te drukken, stopzetten en een vraag te stellen gewoon of een opmerking te plaatsen. De hele voorstelling stopzetten, dondert niet op elk moment. Ja. En die vrouw vroeg van aan Peter, want Peter krijgt wel de ingewikkelde vragen bij de voorstellingen tot nu toe, van hoe kun je dit voor jezelf verantwoorden? Wat zou jij willen veranderen? Vraagt ze ook heel rechtstreeks. Maar dan kan hij natuurlijk eigenlijk, want ik denk dat er wel een antwoord is. Nou ja, hij kreeg ook een keer een vraag. Als de directie in de zaal zit. Een paar dagen geleden kreeg hij ook de vraag na de scène waarin Hassan wordt afgewezen. Waarin weliswaar de argumenten voor zijn afwijzing inhoudelijk heel begrijpelijk zijn. Maar hij ook vertelt over waarom hij geen asielvergunning krijgt. Alleen vanwege het zijn van een Palestijn uit Gaza. En dat is een politieke overweging. Dat voert misschien nu te ver om die helemaal uit te leggen. En toen stond een jongen op en die zei: maar kan je hiermee leven, Peter? Mm. En toen zei hij: nou, ik vind dat wel lastig. Maar tegelijkertijd is het ook mijn plicht als ambtenaar om dit beleid wel uit te voeren. En daar zit natuurlijk een heel complexe discrepantie. Want hoe ver gaat je plicht en hoe ver gaat je kritiek? Maar Peter is wel iemand die regelmatig bij de directie aanklopt om zijn vragen te stellen en om zijn ervaringen te delen om het te verbeteren. Want is hij een doorsnee IND-ambtenaar? Of hoe verhoudt hij zich tot zijn collega's? Met zijn 27 jaar ervaring is het natuurlijk wel iemand, en zo zijn er wel meerdere zoals hij, die natuurlijk zoveel heeft langs zien komen en ook zoveel kabinetten heeft meegemaakt en zoveel verschillende vormen van beleid, dat hij is niet op zijn mondje gevallen. En dat is maar goed ook, dat er mensen werken zoals hij en die dus ook de jonge mensen begeleiden. Maar ik heb een heel interessant moment gehad met Peter, dat denk ik wel symbool staat voor waar we het nu over hebben. In een van mijn allereerste zaken die ik op mijn naam kreeg, in een eerste aanvraag, dat was een herhaalde aanvraag van iemand die al zijn zesde aanvraag had gedaan. En dat raakte mij direct, dat gaf een soort context. En ik probeerde eigenlijk deze man een asielvergunning te verlenen. Had ik zelf eigenlijk niet eens helemaal door, maar ik was een beetje eigenhandig, zonder de procedure netjes op te volgen zoals ik die had geleerd, was ik gaan toetsen. Gaan beoordelen. En aan het eind van de dag bel ik Peter op en ik deel mijn argumenten. En hij zegt: ja, Eli, stop maar. Begin maar opnieuw. Ik zeg: waarom? Hij zegt: nou, je bent op zoek gegaan naar een ja. En dat is niet ons werk. Eli, wij zoeken niet naar een ja. Wij zoeken niet naar een nee. Wij proberen objectief te toetsen. Want dat is onze taak. Anders komt de willekeur om de hoek kijken. Dan ga jij voor God spelen. Dan ga jij jouw persoonlijke overwegingen een doorslag laten geven in een besluit. En toen zei ik, want hij had natuurlijk gelijk. En dat vond ik heel irritant, want ik had daar geen tegenargument voor. En toen gooide ik het over een andere boeg. Toen zei ik: ja, maar Peter, jij en ik weten allebei dat deze man is al voor de zesde keer afgewezen. Zeer waarschijnlijk zal hij niet terugkeren naar land van herkomst. Die zal ongedocumenteerd ergens verdwijnen. En dat is een probleem. Dat is een probleem voor deze man, dat is een probleem voor de samenleving. Ik wil de illegaliteit die eventueel hieruit zou kunnen ontstaan kunnen meewegen. Toen zei hij: ja, nou ja, dan ga je voorbij aan de kern van asiel. Want asiel verleen je op basis van problemen van iemand in land van herkomst en niet vanwege problemen hier in Nederland. Nou, en ook daar had hij weer gelijk in. Want hij zei: ja, als je jouw redenering volgt, dan geef je eigenlijk iedereen die geen status heeft gekregen, geef je een generaal pardon. Dit zit ook allemaal in de voorstelling. Ja, en op een gegeven moment, toen dacht ik: ja, maar oké, je hebt weer gelijk. Maar dan hebben we met een systeem te maken wat ik te nauw vind. En dan wil ik niet besluiten op een zaak als deze. En toen viel het even stil aan de telefoon. En toen zei hij: maar dat is makkelijk. Wie gaat het dan doen? Ja. Moet ik het dan gaan doen? Wil jij mensen niet afwijzen? Wil jij alleen maar mensen een asielvergunning verlenen? Eli, we hebben dit met elkaar zo afgesproken dat we dit doen. En een democratie vereist moeilijke keuzes. En daar had hij me. Hoewel ik het nog steeds niet helemaal met hem eens ben. Maar had hij me wel om mijn verantwoordelijkheid. Hij pakte mij op mijn verantwoordelijkheidsgevoel. Ja. En dan is mijn antwoord: ja, zou ik dit werk willen doen. Want ik wil mij constant blijven verhouden tot de samenleving waarin ik leef en die vanuit binnenuit bevragen. Hij zei ook toen tegen mij: Eli, als je activistisch wil zijn, prima, doen. Dat is heel belangrijk, activisme. Ga dan naar Den Haag, richt een groep op die dat laat horen en creëer verandering. Maar je kwam hier om te leren en deze procedure heeft bepaalde grenzen en daar heb ik me aan gecommitteerd. Mm-hmm. En toen gaf hij me opdracht van: ga je er maar meer aan committeren. En dat ging ik toen doen. En toen kreeg ik veel meer vertrouwen in dat systeem, dat er goede keuzes worden gemaakt. En dat die keuzes daadwerkelijk wel overwogen met enorm veel onderzoek worden genomen. Totdat ik op een gegeven moment weer op zaken stuitte, waaronder die van Hassan. Mm-hmm. Waarin de procedure mij weer niet het antwoord gaf op vragen die wel beantwoord moeten worden, naar mijn idee. Maar zou jij in dat systeem kunnen functioneren? Ja, want dat heb je gedaan, maar voor de voorstelling. Nou, ze hebben me toen een baan aangeboden. Ik heb daar toen voor bedankt. Omdat ik gewoon simpelweg weer afstand nodig had van de IND. Omdat ik ook er best wel diep in zat. En ook mensen in mijn team, waaronder Denise, zei van, nou, we moeten jou ook wel weer even wakker schudden. En weer even wat afstand. En dat je weer er kritisch naar gaan kijken. Dus dat had ik ook echt nodig een paar maanden. Ja. Kritisch gaan kijken naar de IND, bedoel en naar mezelf. Uh-huh. En de keuzes en hoe ik dat heb gedaan. En, wat is daar uitgekomen? Nou, de voorstelling. Hoera! En ik kies een heel kritisch team om mij heen. Met mensen die mij constant bevragen. En die anders... Ik raakte op een gegeven moment echt ook wel... In dat denken van die procedure mm-hmm. terecht. En zelfs in de kracht ervan. Of zelfs gewoon in de kracht ervan. Ja. Totdat dus op sommige dingen geen antwoorden meer kwamen. Omdat je in staat bent om zo diep dat systeem in te gaan. En die mensen echt zo te bevragen. Zodat je begrip krijgt voor wat daar nou, niet gebeurt. Zozeer begrip, maar gewoon vertrouwen. Ik heb ook echt, en ik krijg dat ook wel terug van het publiek, dat ze na het zien van de voorstelling vertrouwen hebben gekregen in dat de IND heel secuur te werk gaat. Maar dat ze op sommige punten gewoon echt geen antwoorden hebben. En dat dat wel zorgwekkend is. En dat even, je daar... want ik zie jouw overgave en het enthousiasme waarin je hier helemaal ingestort hebt. Nou ja, en het levert een heel bijzondere voorstelling op. Want je laat ook de motivatie zien. Hè? Je laat de motivatie zien, of dat laten ze zelf zien. Hassan laat zien wat hem beweegt. Peter laat zien wat hem beweegt. Hoe zijn verleden met zijn ouders, grootouders, hem eigenlijk tot dit... Oh, er is een nieuwsinbraak. De nieuwslezer komt binnengelopen, dus maak even plaats. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries is vanavond neergeschoten in Amsterdam. Dat meldt het Parool. Hij is ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Vries werd rond 19:30 in de Lange Leidse Dwarsstraat onder vuur genomen. Hij had kort daarvoor de studio op het Leidseplein verlaten, van waaruit RTL Boulevard wordt opgenomen. De vermoedelijke schutter is gevlucht. Kunststof. Nou, hier moet ik even helemaal van bijkomen. Gruwelijk nieuws. Even kijken, hoe gaan we het weer verder oppakken? Dit? Wat zullen we doen? Even een muziekje draaien? Voelt een beetje misplaatst om nu zo door te gaan. Ja. Like so many girls, Jenny Wren could sing, but a broken heart took a song away. Like the other girls, Jenny Wren took wing. She could see the world and its foolish way. Thank you. McCartney, door jou uitgekozen. Voor de uitzending zei ik wil in elk geval heel graag dat liedje laten horen. Waarom is het zo met jou, dit liedje, op dit moment? Nou, van Paul McCartney ontdek je om de zoveel tijd, of herontdek je soms weer liedjes dat je denkt, waar haalt hij deze nou weer vandaan? Mm-hmm. En deze, die kwam ik een tijdje geleden tegen en die luister ik de hele dag door. En wat raak je dan zo in dat liedje? Hij vertelde Paul McCartney in een live concert, wat op YouTube zag, dat hij toen nadat hij Blackbird had geschreven, nooit meer op eenzelfde manier een liedje had gecomponeerd. Namelijk geïnspireerd op de luidsuites van Bach. Waarin een onder- en een hoge toon gelijk lopen. En hij dacht op een gegeven moment, ik ga dat weer doen. En dat werd dit liedje. Dus ik denk dat dat zo diep raakt. En hij zingt, Jenny Wren could sing, but a broken heart took her song away. En ik vind dat heel mooi. Maar het voelt ook een beetje gek om na dit nieuws zo weer te praten. Ja, het is ingewikkeld om, om het weer op te pakken. Maar daar ligt een witte tegel. We zijn bijna aan het einde van de uitzending. Dus ik ben benieuwd, Eli, wat je erop gaat schrijven. Ja, ik ga opschrijven. Als ik val, zal ik huilen van geluk. En dat is een zin van Samuel Beckett. Voor mij een zin die op heel veel momenten in mijn leven heel veel betekenis heeft gekregen. Het gaat voor mij over vertrouwen, kunnen vallen, je kunnen laten vallen. Dat betekent ook echt dat je erop vertrouwt dat je wordt opgevangen of dat je zacht terechtkomt. Dat heb ik op meerdere fases in mijn leven niet gekund. En daar ben ik nog steeds elke dag keihard mee aan het werk om te leren vallen. En te leren daarop te vertrouwen dat het goed komt. En ergens gaat dit stuk ook over vertrouwen, deze voorstelling. Nou, ergens, daar gaat het volgens mij in de kern over. Of was het alleen maar omdat jij er echt, dat greep mij echt aan, een paar keer op terugkomt. Dat is wat jij wil, in vertrouwen met iemand. Nou, het is een van de dingen. Van, ga je vanuit vertrouwen een mens tegenover je tegemoet? En ik zie heel veel mensen daar de poging toe wagen bij de IND elke dag. En ik poog dat zelf ook elke dag, maar lukt dat? Geeft je menselijkheid die ruimte en geeft de procedure die ruimte? Dankjewel, Eli. Ik vond de pracht van de voorstelling. En ik hoop dat er nog heel veel mensen gaan en dat er een reprise komt. Ja, er komt waarschijnlijk een reprise. Fijn, goed hoor. Langs de lijn en omstreken zo dadelijk met Hans van der Steeg en Annette van Tricht. Dank, meneer Den Boer. Morgen een gesprek met acteur en programmamaker Bright O. Richards. Tot morgen. NTR. Speciaal voor iedereen. Met Sunweb reis je nu naar Griekenland. Heerlijk genieten in de zon vanaf €349 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Overal toegang tot je bedrijfsdata? Migreer dan naar de cloud. Van het bouwen van een passende infrastructuur tot installatie en beheer. CentralPoint is de technologie achter jouw ambitie. Hey, je gaat nooit wie ik net voorbij hoor komen in het sterreclameblok op NPO Radio 2. MCO vakopleidingen. Wat? Onze concurrent, bij de grootste radiozender van Nederland. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Blijkbaar kunnen ook wij wat van ze leren. Een reclamecampagne op landelijke radio kan met Ster al vanaf €10.000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Central Point. Get IT done. Daar gaan ze. Wat een goed moment om te demareren. Ook tijdens de Tour de France bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. Mevrouw, ja? Waar denkt u aan bij vis? Oh, vis. Ja. Oesters, kokkiers, fruit de mer. Maar ik moet ook denken aan een bouwkundig civiel-technische organisatie die mensen detacheert. Ja, gekke, het komt ineens bij me op. Dank u wel. Ja, graag gedaan. U hoort het. Iedereen kent visdetachering. Kijk op visdetachering.nl. Toewijding is onze techniek. Krijg je het ook zo heet van die woest aantrekkelijke kortingen? Nou, ga dan snel naar bol.com, want nu in de sale heel veel monitoren met tot 15% korting op de adviesprijs. Zoals de Asus VG249Q van €229, nu van €189. Bekijk het in de app of ga naar bol.com. NPO Radio 1.